بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وكب لابنا يا آيات اللحذن يا لباد أو سورة النساء كمدة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغص ورمي عشر كان هذه ودا بيه نمانك منافقين تاهي صفات كوري با إلهي نغص ورمي الله وهو نسوجري مرك اللي يرى ذكاري أو إماد وهي إلهي وسودجي أو قرآن كالسجرة وأحكمت إلهي سلعي دينكو حكميو رسولك أكالا يسو لحذين أحكميو وعذرك إساود إلهي منافقين تويني كاجي سنة ينجي سشو مرك عبد آياه إلهي سبحانه وتعالى آيات دعوه ونغو همايا منافقين تمركي إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس أي كجي سين إيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام أرنتا سوى حوية عقوبة إنا إوغا دعيسو وهذا كتاب كان مركي لغتها عقوبة يا دعيسيه الله وحوري فكيف سليبا يصنعون أسوء قدروا مركا فكيف ذا وحا اسكبنان إنا النغط مفعولا لفعل محذوف وي مفعولا لمحذوف إنا النغط قولي لا يصنعون ليرادو كيف سيدا هذا مثلا مجالين فوقفة فرعي وحا كلا اسكبنان إنا خبرا لمحذوف إنا النغطو ليرا مركا صنعهم كيف ليرادو كيف صنعهم أو مركا أشرف النغط إلهي وحوري سبحانه وتعالى فكيف سليب يصنعون صنعين عيان محيث مين عيان بول إلهي إذا وطي أصابكم أي أصيبت مصيبة مصيبة أي أصيبت وعقوبة أي قد عضو بما في سبب كي سنع أي قد أصيبت قدمت أيديهم جمعوض أي هرم السدين وكفر إيا معاصد أي سمعين معنى هذا إلهي وحو كعبري بما قدمت أيديهم وإلهي جمعوض وحي هرم السدين جمعا وحا لو كعبري أكثر الأفعال أي جمعا كتم هذا ايه وحي مركزي افعاله جوارح لك للوسم ايه معاصيه ايه وحي اقواله ايهونا لمد بين قناعيان ما وحي اوود ايهان وي مركي مصيبة ايه قد عضو انه مصيبة داس ايه كجيستان او ايه كعرران لا وحي ما اوود كرا ايهان مركي الهي وحوش ايه ايه هدي وحوي ايه كل احضان ان الهي كتاب كي سيس ونظر نبقى ايه وحقون تمان ان مصيبة ايه قد عيس marka alla wuxuu dhahay suma jaa uu kalaan waxay ku cadfantahay yasuduna li aynu soo marinayo yasuduna anka sududana u ilaahay suma badii yadoo ilaahay jaa uu ka way ku imaayaan munaafiqiintu yahlifuna billahi ayagoo alla ku dhaaranaya suma jaa uu ka way ku imaanayaan yahlifuna billahi alla ayagoo ku dhaaranaya oo dhahay in aradna ma aradna ula majeedin بالمحاكمة إلى غير كوية غير كائنان أحقون تنو إلا إحسانا إحسان مويان الصلح أيان كوضني إيوة توفيقا إسواف جن تأليف مركز الله يصد ما بين القسمين وإلى بدا جوداي حمك اللي سبسود أوي بركة هذا لغا سأيك قوليان مركي لي إلهدو محاقو سميسين عرنتان ويدارنا ينوحي ليه نوض إلهي إن أردنا ما أردنا أولى مجير تحاكم كغير كأن أحقم سني إلا إحسانا إحسان مويان معي لعبد الزكاة بطبغانو قاركيس وعذر كيسا نهاية كتابك وحال مارس يوغل لحنينا مصلحة إيو أحبان هذينينا ولو إنك أهل النفاق يا سياسي أهلوي إلهي ويك وسوع عذر دارنا يا نوضهي وعين النفط ولكو قارنا يا المناسق نمو قلك أسيوي إليه إلى مجيز أهنتان إلا إحسانا إحسان مويان صلح أيانو كوض ندتك عن رحضة صلح أيانو إيوة توفيقا إسواف جن هو اللبضة مركز تقرؤه دون دولة إلا إسواف جيو هذا مركز وحوية كتابك إلهي وهي اللي إسواف فجيوه إيوة صلح كتابك إلهي اللي قواه أيام ملك للقه ليا وحدو سجاه مهوي مركز وحي نقونا يسائحوك إلهي بإن لجيه سيو عمدان لقال هين مرمسي الله هادينه لكن إلهي سبحانه وتعالى عدو مرمسي كي إلى مجر مثل هذا هذا وحوية شريعة كمثل هاي وهذا قفة دي مثلا بحقي كالصبر للي هاي إلا مصلحين هاي ومصلح مركة سوى حوية وحقوق هذا هاي أما ضد كان إسكام السامح للي هاي تأثلت الكاب شريعة كمثل هاي لكن وحاية لديدة يا مصلح شرعي للوجه سنة هاي أولئك قوة صوت إلهي لغفة ورمي الذين قوة يعلم الله ألا أوقي هاي maa shay alla uu ogyahay sidii quluubihim laabtooda ku sugan. nifaaqa iyo beenta ay sheegayaan oy ku cudur daaranayaan alla caalim ayuu ku yahudha ilaahay. marka hadda wax kastoo la sheego oo qofku waxyaabo hadallo iyo uu sheegsheego in ilaahay caalim uu ku yahay ayaa ilaahayna tusayaa qofki markaasi waxa weeye xumaan qarinayane waciid adag ayaa ugu sugan oo ilaahay waa ogyahay subxaanahu watacaala wax ilaahay laga qari karana ma jiraan. kolkaasuu dhe ilaahay ulaa'ika kuwaasuu dhe ilaahay oo munaafiqiinta alladiina kuwa weeye yaclamu llaahu alla uu ogaanayo cilmiga ilaahay waa qadiima waa cilmi duhuur weeyo alla waa daahirinayaa maa shay fii quluubihim laabtooda ku sugan oo munaafiqna waa ilaahay banaanka usoo dhigaya. ilaahay rasuulkiisa oo la khadaabaya faaxril ka jeesow dhe ilaahay canum kuwaas xaggood oo ka jeesow dhe ilaahay wacidhum waani ayuu dhe ilaahay oo cabsi ilaahay geli oo alla ku cabsi geli cadaabkiisa ku cabsi geli ayuu dhahay alle faaxril ka jeesow dhe ilaahay canum kuwaas xaggooda ka jeeso wacidhum waani ou dhe ilaahay waqul waxaa u tiraahdaa lahum ayaga fii anfusihim fii sha'ni anfusihim naftooda sha'nigeeda waxaad ugu tiraahdaa qowlan qowl ugu dheh qowlkaasoo baliiqan oo xayl leh qowl oo saameeya weeye oo ka canaananaya munaafiqnimada ay ku sugan yihiin. waqul waxaa u tiraa u dhahay alle lahum ayaga fii anfusihim fii sha'ni anfusihim naftooda sha'nigeeda waxaad ugu tiraahdaa qowlan qowl ayuu dhe ilaahay qowlkaasoo baliiqan oo xayl leh qowl baliiq u dhahu dhe ilaahay oo aad ku canaananaysid weye si aada iyo aada u canaano oo udiga u dhahay alle subxaanahu watacaala. wamaa arsalnaa ma anaan dirin ou dhahay alle min rasuulin rasuul ma anaan dirin ilaa liyudaaca in la adeeco mooyaane si kale uma dirin oo waxa markaasi uu amraayo ou xugminaayo in lagu adeeco ayaan u dirnay ee in lagu khilaafo uma udirin uma dirin ou dha ilaahay. wamaa arsalnaa ma anaan dirin min rasuulin rasuul ou dhahay ilaahay ilaa liyudaaca in la adeeco mooyaane biidni illaahi ilaahay amarkiisa lagu adeeco laa liyucsaa wayukhaalafa weeye in la caasiyo oo la khilaafo uma dirin buu dhaha alle. marka haddii ilaahay rasuulka uu soo diray in la khilaafo ma aan arrintu weeye rasuulka waxaa la doonayaa in la raaco. haddii hadde rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay subxaanahu watacaala uu oofsaday wixii uu ka tegayo qur-aankii baa yaallo isagaa la ade ayaa la raacayaa waxaa lagu raacayaa haddana dadkii waxa weeye muuminiinta ahaayo culammadii islaamka ayaa lagu raacayaa waxyaabihii markaasi maadaama iyagu warasatul ambiyaaya yihiin ayaa lagu raacayaa. alla marka wuxuu dhahay walow goor annahum ayagu id waqti dalamuu ay dulmiyeen anfusahum naftooda oy daaquud u xuguntameen jaa-uuka ay ku imaalahayeen sayidka maxamed kaahu ayagoo taa'ibiin ah oo fastakfaruu llaha alla ay dhaafid ka weydii lahaayeen wastakfara lahum rasuulu rasuulkuna dhaafid oo u weydii lahay lawajaduu llaha alla ayay heli lahaayeen tawaaban allihii tawbakeen badan in tawba aqbalid badan inuu yahay raxiiman allihii naxariis inuu yahay. ilaahay subxaanahu watacaala nimankii sidaa sameeyo munaafiqiinta ahay baabu tawba inuu u furan yahay oo ay soo noqon karaan iyo markay soo noqon karaan dariiqa ay soo marayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala inooga warramaya alla wuxuu kaga aqbalaayo hase yeeshee arrintaas ma aysan samaynin. walow goorow dhah ilaahay annahum ayagu id waqti dalamuu ay dulmiyeen anfusahum naftooda dulmigaanu maxay tahay bitaxaakumihim ila daaquud weeye shaydaanka ay uxuguntameenoo ninkii kacab ibnu ashraf ahay ayaa ilaahay daaquudka uu ku tilmaamaya horena loogu soo tilmaamay. marka hadda wixii aan xugunka ilaahay ahayn oo loo xuguntamo ama wax lagu xugunsado daaquud bay noqonayaan. jaa-uuka ay ku imaanahayeen ou dhe ilaahay waa taa'ibiina weeye ayagoo noqonayo soo tawba keenaya hadday ku imaanahayeen ou dhe ilaahay oo fastakfaruu llaha alla ay dhaafid ka weydii lahaayeen tawba iyo ikhlaas ay la imaanahayeen wastakfara lahum rasuulu rasuulkuna ilaahay dhaafid u weydii lahay iltifaad ayaa ku sugan oo khidaabka yaa laga milicsaday tasqiiman lisha'nihi weeye ilaahay rasuulka sha'nigiisa weynaynaya oo ilaahay wuxuu dhahay wastakfara lahum rasuul rasuulka uu masaamixi lahay ou cafi lahay weeye ilaahay makfiro u weydiinahay maxaa yeele waxaa ayaga ku tacaluqaya laba xaq xaq ilaahay kiisa iyo xaq rasuulka kiisa weeye. marka meeshaas waxaa laga qaadanayaa in rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam wax walba ilaahay uu siiyey ou tasaruf uu iska leeyahay oo dadkii hadda hadday alla usoo noqdaan inay rasuulkana usoo noqdaan la doonaayo maxaa yeele wastakfara lahum rasuulu ayuu dhe ilaahay rasuulkuna u dhaafid u weydii lahay marka hadda rasuulka calayhi isalaatu wasalaam xaqiisa ummadda ayuu ku tacaluqaa. qofkii dembi galane waxa weeye xaqii ilaahay iyo xaqi rasuulka ayaa ku tacaluqaaya. marka waxaa loo baahan yahay in rasuulka calayhi isalaatu wasalaam la weyneeyo oo la tacdiimiyo, maxaa yeelay ilaahay baa weyneynayo. alla markuu dhahay fastaqfarullaaha uu dhahay, intaas ilaahay kuma ekaynin. ilaahay dhaafid ay weydiisan lahaayeen, rasuulkuna dhaafid u weydii lahay. taas marka maxay keenaysaa? waa inay rasuulka wasiilo ay ka dhigtaan. wasiilo marka rasuulku inuu yahay ilaahay baa qur-aanka ku caddaynaya, oo markaasi waxa weeye ummadda inuu nabigeena calayhi isalaatu wasalaam wasiilo u yahay oo waddadii ilaahay loo marayay isagu uu yahay ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddaas ku caddaynaya. marka haddee tawasulka nabiga calayhi isalaatu wasalaam lagu tawasulayo, wasiilo laga dhiganayo oo ilaahay loogu tawasulayo, waxay ku caddahay nusuustay ku caddahay. la wajadu llaha, alla ayay heli lahaayeen u dhe ilaahay tawaaban, allihii tawba aqbalid badan inuu yahay oo tawbada aqbalaya, raxiiman allihii naxariis inuu yahay. hadday dariiqaas ay soo maraan ilaahay subxaanahu watacaala tawbadooda ayuu aqbali lahaa ilaahay. falaa warabbika, fawarabbika rabbigaagaan ku dhaartay ayuu dhe ilaahay. laadaan wa iska filaa layidhi. falaa warabbika u dhe ilaahay, fawarabbika rabbigaaga ayaan ku dhaartee, laa yu'minuuna ma rumaynayaan. ma rumaynaa ilaahay subxaanahu watacaala. hadda laa yu'minuuna iimaankoo dhan miyaa laga anfinayaa? masa kamaalu liimaan aa layidhi. waxaa layidhi waxaa laga anfinayaa, kamaalu liimaan ayaa laga anfinayaa. xataa yuxakimuuka, intay kaaga soo xuguntamayaan, fii maa kii shajara dheehmay baynahum, dhexooda isaga dheehmay, suma bacyida, laa yajiduu aysan ka helaynin, fii anfusihim, naftooda, xarajan, cidhiidi aysan ka helaynin, mimaa kii qallaysa, aada xugmisow ilaahay, oo wayusallimuu ay ka hogaansamayaan, oy xukunkaaga u hogaansamayaan, tasliiman hogaansi. ilaahay subxaanahu watacaala dadka iimaankooda wax ansina u ilahay noogu warramaya, oon iimaankooda waxba loogaga soo qaadaynin, waa inay ilaahay subxaanahu watacaala u xuguntamaan iyo rasuulkiisa, wixii dhexdooda isagaga darma. haddana markii xukunkaasu dhaco, waa inayna naftooda cariiri aysan ka helin. haddana waxa weeye xukunka waa inay u hogaansamaan oysan mucaarada aysan ka imaanin. arrintaas ayaa ilaahay nooga warramaya. shuruud oo saddexa weeye oo u sugnaatay likamaali liimaan weeye, iimaanka kamaalkiisa. qofka haddii shuruuddan laga waayo, iimaankiisu kaamil maahan weeye. maxaa yeelay ilaahay wuxuu yidhi suuratu nuur, waanu ku tegi doonaa haddii ilaahay yidhaahdo waidaa ducuu ila allahi wa rasuulihi liyaxkuma baynahum idaa fariiqun minhum mucridun wain yakun lahum lxaqu ya'tuu ilayhi mucriniin. haddii loogu yeeray ilaahay iyo rasuulkiisa xukunkooda si allah iyo rasuulkiisa u xugmiyaan, fariiq ayaga ka mid ahaa jeesana u ilaahay. xaqa markay ayagu leeyihiinna degdegay uga imaanayaan, xukunka ilaahay baysan raalli ku ahaynin. saddexdaa shardi marka qofkii laga waayay iimaankiisu kaamil maaha, oo wixii markaasi qabsada ilaahay xukunkiisa aan bandhigaynin oo maaragtay iyaha rasuulka xukunkiisa. haddana xukunka markuu dhaco naftiisa aan markaasi waxa weeye nishaad aan ka helayn oo naftiisa ka helaya ayiri ka helaya wixii la xugmiyey, haddana waxa weeye hogaansamaya. waxaa shardiya inuu xukunka ilaahay u bandhigo wax allaala wixii markaasi waxa weeye xukumahu doonaayo. haddana naftiisa waa inuusan cayiri ka helin haddii lagu xukmiyo, waa in haddana uu hogaansamaa. haddii qofka saddexdaa shardi laga waayay iimaankiisu kaamil maaha. walow goorow dhe ilaahay annaa anagu katabnaa aanu kufara liyeeli lahayn caliim korkooda, haddii masalan ba hadda nimankan tawbadooda ilaahay uu ka dhigi lahay sidatan sidii ummadihii naga horreeyey inayna waxba markaasi soo noqo lahaynin ayaa ilaahay noo caddaynayaa. walow goorow dhe ilaahay annaa anagu katabnaa aanu kufara liyeeli lahayn caliim korkooda, an iqtuluu dila anfusakum naftiina dila, antaan mufasiro weeye an iqtuluu dila anfusakum naftiina dila aw amase ukhrujuu bixiya min diyaarikum daarihiina ka bixiya, sidii reer banu israa'iil la yeelo toobadooda inay naftooda dilaan ay ahaaday, maa facaluuhu ma faleen u dhe ilaahay shaygaas lagu fara liyeeli. ilaa laakiina ayuu dhe ilaahay qaliilun, wax yar ayaa fari lahay u dhe ilaahay. ilaa qaliilun kafca haddii la akhriyo waa bedel weeye, nasbana waxa weeye calal istisnaa weeye. ilaa laakiina ayuu dhe ilaahay qaliilun, wax yar ayaa fari lahay u dhe ilaahay, oo minhum ayay ka mid ah, inta kalentood ma yeeli lahayn. walow goorow dhe ilaahay annahum ayagu facaluu ay fari lahaayeen, maa kii yuucaduuna bihi lagu waaninaayo oo daacada rasuulkaa, lakaana kaas wuxuu u ahaa lahay khayran lahum, mid u khayra ayuu u ahaa lahay, waashadda mid daran ayuu ahaa lahay, tasbiitan sugidda oo iimaankooda la sugoo la xaqiijiyo. walow goorow dhe ilaahay annahum ayagu facaluu ay fali lahaayeen maaka yuucaduuna bihi lagu waaninaayo lakaana kaasowdha ilaahay ayaa khayran lahum khayru ahaa lahay waashadda kaas ayaa daraa lahay tasbiitan sugidowdha ilaahay iimaankooda la sugo waidan waktigaasowdha ilaahay ay low sabatuu weeye hadday sugnaadaan oy iimaankooda xaqiijiyaanne la aataynaahum waxaanu ka sii lahayn min ladunaa agsayna udha ilaahay ajran ajir ayaanu ka sii lahayn ajirkaasoo cadiimun oo weyn waidan waktigaasowdha ilaahay la aataynaahum waxaanu sii lahayn min ladunaa agsayna aanu ka sii lahaynay ajran ajirowdha ilaahay ajirkaasoo cadiimun weyn kaasoo jannaha weeye wala hadaynaahum waanu hanuuni lahaynay siraadan dariiq ayaanu ku hanuuni lahaynowdha ilaahay dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan wala hadaynaahum waan hanuuni lahaynowdha ilaahay siraadan dariiq ayaanu ku hanuuni lahayn dariiqaasoo mustaqiiman oo toosan marka haddii waxa weeye dadku ilaahay subxaanahu watacaala iyo rasuulkiisa waxay ku waananaan ay qaataan iimaankooda ayaa xaqiiquubi lahay haddii iimaankooda xaqiiquubane ilaahay agtiisa ajir weyn bay ka helayaan haddana ilaahay dariiqa mustaqiimka ayuu ku toosi lahay waman yudici llahu dha ilaahay alla ruuxi adeeca warasuula rasuulkana adeeca fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca aladiina kuwa micgooday ahaanayaan ancama allahu alla uu nimceeye caliim korkooda oo min annabiyiina nabiyaala ah wasidiiqiina runbadanayaala ah washuhadaa'i shuhadaa wasaalixiina saalixiina waxasuna ulaa'ika kuwaas ayaa wanaagsanaaday rafiiqan ou dha ilaahay la rafiiqidda oo jannada lagula rafiiqo aayadda aynu meeshaan ka gelayna intaanan macnaheeda u gelin waxay soo degitay baa la yidhi aayaddaanu bacdu saxaaba saxaabada qaar ka mida ayaa nabigeenna waxay ku yidhaahdeen calayhi salaatu wasalaam kayfa naraaka fi ljannati wa anta fi darajaati lculaa wa naxnu asfalu minka waxay yidhahdeen rasuul allow seen kuugu arkaynaa jannada adigoo darajo oo sarraysa ku sugan oo naga koreeya annaguna aan kaa hooseyno taan isu arkaynaa ilan waxaan doonaynaa inaan jannada kugu aragne see markaasi waxa weeye aanu ku arkaynaa marka in lays arkaayo ciddi isjeclu ay is arkayso rasuulka calayhi salaatu wasalaam la arkaayo oo jannada lagu arkaayo qofki mu'mina oo ilaahay ahlujanno uu ka dhiga rasuulkiisa uu soo booqanayo u tegaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddatan ku caddaynayaa iyo axaadiisba markay asxaabtu sidaas yidhaahdeen darajada nabigeena calayhi salaatu wasalaam oo jannada darajo ka sarraysa ma jirto oo makhluuq la siinayo darajada ugu sarraysoo jannada nabigeenaa iskale calayhi salaatu wasalaam marka hadda su-aashaan waxay yidhaahdeen culummadu siday asxaabta i uga timiday haddana waxa weeye ambiyadana waa uga imaanaysaa oo ambiyada ilaahay xataa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa ka darajo sarreeya fa innahu aclaa min jamiici almakhluuqaat cala alidlaaq weeye xata alambiyaa rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam waa ka sarreeya makhluuqaadka dhammaantooda cala alidlaaq weeye xataa ambiyadaba allaha ka dhigo maxaa yeele waasuu dhahay caarifkii imaam albusiri kayfa tarqaa ruqiyata alambiyaau yaa samaa'an maa daawalataa samaa'u waasuu dhahay waa u dhahay sarrayntaada say maaragtay yaa ku gaari karaan ambiyadii u dhahay derajadaada sarraysa say ku gaari karaan u dhahay yaa samaa'an u dhahay kan samada ohow maa daawalataa samaa'u saman aysan la dhirirsami karin rasuulka calayhi salaatu wasalaam sama ayuu ku shabahay maxaa yaele sama way naga fog tahay sama oo sama oo la dhirir ah oo meelo joogta nabiga ah oo cidu gaari karaynin see markaasi waxa u dhahay derajadaada amase waxa weeye makaankaaga sarreeya say ambiyadu ku gaari karaan waa maya weeye marka aayaddaana soo degtay isagoo ilaahay subxaanahu watacaala sugaaya arrintaas alla marka wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waman yudici llaha alla ruuxi adeeca udha ilaahay warasuula rasuulkana adeeca waxa uu amraayo fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca aladiina kuwa micgooday ahaan la jirankooda ancama allahu alla uu u nimceeyey caliim korkooda ilaahay iyo rasuulkiisa qofka adeeca oo mu'mina intaan oo dhan oo inta lagu sheegi doono micgooda ayuu noqonayaa maalinta qiyaamo maxaa yeele qofkaasu waxa weeye intaan hadda la sheegaayo waa jecel yahay rasuulkeenna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam almar'u maca man axaba yowma alqiyaamati qofku qofkuu jecel yahay ayuu maalinta qiyaamo micigiisa noqonaya walilaah ayaa marka waxaa loo baahan yahay dadka wanaagsan oo ahlu khayrka in la jeclaado oo maxabadooda lagu dadaalo iyo suxbadooda ayaa aad iyo aad loogu baahan yahay si maalinta qiyaamo micigooda aada u ahaasin marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay maca aladiina kuwa nicgooda ay ahaanayaan la jirankooda ancama allahu alla uu nimceeyey calayhim kakooda uu nimceeyey. markaasaa ilaahay caddaynayaa oo min annabiyiina nabiyaala ah u dha ilaahay, wasidiiqiina run badanayaala ah, waxaa la caddaynayaa kuwa ilaahay u nimceeyey. markaasuu min annabiyiina u dha ilaahay, macnuhuna waxa weeye qofka alla adeeca kaana rafiiqan, rafiiq ayuu la noqonayaa oo jannaduu kula rafiiqayaa liman dukira intaan la sheegay. hadda arrintan lala rafiiqayo wax safar loo gelaya maahan, wax mashaqo iyo dhibaato loo maraayo maahan, bal waxa weeye qofkan ilaahay subxaanahu watacaala kashfiga ayuu ka faydayaa. oo waxa weeye qofkan labadan qof oo markaasi isu imaanaysa kashfigaa laysaga faydayaa jannada. markaasuu midba midka kaleentood asoo darajadiisa jooga ayuu meeshiisa inay isu dhowaadaan ay meeshiisa ka sheekaysanayaan. meel meel loo korayna ma aha weeye, meel loo hoos loo degayna ma aha weeye. ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliina waa sow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. shaqsigu markuu tamaniyo nabiga inuu arko calayhi salaatu wasalaam iyo inuu la sheekaysto, arrintaasaa u xasilaysa mashaqa la-aan iyo guuri la-aan. meeshaada jannadaad adoo iska fadha ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaad la kulmaysaa, iyo qof kasta oo mu'mina si kastaba ha kaaga darajo sareeya meeshaas ayaad kala sheekaysanaysaa. jannada ilaahayna wax dhibaataa oo ay leedaha ma jirto. qofkaa jecesha maanta hadduu masalan makaa fog yahay safar ayuu aadaysaa, ama hadduu guri dabaq kaa sareeya joogo meeshaas sii fuulaysaa, waxaas ma jirtaa jannada. markaasuu dha ilaahay min annabiyiina nabiyaala ah wasidiiqiina run badanayaala ah u dha ilaahay. sidiiqiintu waxaa la yidhi sidiiqyadu waa darajo ku xigta nabinimada la yidhi. sidiiqiintana waxa weeye waxaa ra-iiskooda sayidina abubakar sidiiq weeye sida bacdi alaxaadiis soo aroortay. wasidiiqiina u dha ilaahay subxaanahu watacaala run badanayaala ah, afaadilu asxaabi alambiyaai weeye, ambiyada asxaabtooda kuwa afaadisha ahayd ula jeeda, runta ayay ku xeel dheeraadeen iyo rumaynta weeye. washuhadaa iyo u dha ilaahay subxaanahu watacaala shuhadaa, kuwa ilaahay jidkiisa lagu dilay weeye. wasaalixiina saalixiin suusuubana, oo intaan lasoo sheegay qeyrkooda, intaasba maalinta qiyaama micgooda ayaa la noqonayaa. waxasuna ulaa'ika kuwaas ayaa wanaagsanow dha ilaahay rafiiqan la rafiiqidda oo jannada lagula rafiiqo weeye. kuwaas oo jannada lagu rafiiqo aad iyo aad u wanaagsan tahay. dadkii lala rafiiqi lahay waa kuwa wanaagsan. hadda haddii jannada la yidhi adduunyadana kadaalika weeye, dadka wanaagsan oo saalixiinta la rafiiqidooda ayaduna aad iyo aad u wanaagsan tahay. maxaa yeele rafiiqidaas waxay kuu geynaysaa ilaahay jannadiisi bay kuu geynaysaa weeye. maalinta qiyaama ru'yadoodaa lagu istimtaacaya iyo ziyaaradoodaa la yidhi iyo markaasi nicgoodoo la xaadiro, inkastoo maqarkoodu markaasi darajo caaliya uu yahay haddii qeyrkooda loo nisbeeyo. dalika kaasow dha ilaahay mushaaru ilayhi waxa weeye kownuhum maca man dukira weeye, dadkaas inay ahaanayaan kuwaan intaa hadda lasoo sheegayo nabiyaasha laga soo bilaabilaa saalixiinta ay nicgooda ahaanayaan. dalika kaasiyow dha ilaahay alfadlu fadli weeye oo min allahi ilay xaggiisa ka aaday, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ku tafadulay. ee macnuhu ma ahan inay ayagu daacadooda ay ku gaareen weeye. marka arrintu saas weeye, dalika kaasiyow dha ilaahay alfadlu fadli weeye, fadligaasoo min allahi ilay xaggiisa ka aaday. wakafaa billaahi allahna ku kaafiyow dha ilaahay caliiman cilmi ilaahay baa ku kaafiya, sababka aakhira weeye. ilaahay subxaanahu watacaala ayaa cilmi ku kaafiyo waxa ilaahay subxaanahu watacaala idinkaga khabraayo, ilaahay isaga ayaa og oo siduu idinkaga khabraayo weye. walaa yunabiuka mislu khabiir, ilaahayga maaragtay aa caalimkaane oo shay kasta baadin iyo daahir u ogne sow kuugu warrama cidi kuugu warrami mayso. dalika kaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala mtada weeye alfadlu fadli weeye khabarki ah, fadligaasoo min allahi ilay xaggiisa ka aaday. hadda ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga warramayaa amuuraha kan waxa lagu gaarayo oo darajadata lagu gaarayo fadli ilaahay subxaanahu watacaala kiisa inay tahay, oo markaasi camal iyo daacahan la nimida inaanan ku gaaraynin, laakiinse waxaa meesha ku jirta camalka iyo daacada lala imaanayo sababay u yihiin. marka horta sabab waa loo baahan yahayo, qofku hadduusan sabab la imaanin darajaba gaari maayo. horta waxaa la rabaa inaad sababowdo wax markaasi bilaa sabab iska yimaada waxaa ka jira nabinimadaa ka jirta, laakiin waxyaabahan kaleoo maqaamaadka ahu sababay u baahan yihiin waa inaa adiga sabab aad u noqotaa weeye. alfadlu fadli weeye u dha ilaahay oo min allahi ilay xaggiisa ka ahaaday وكفاه بالله الله ايانا كوكا في ادومن كيسا اما سوابين تاخرى ليس سوابين ايو او ادومن كلا سوابين ايو عليما علم اي الله ايانا كوكا في او الهي الهي سبحانه وتعالى امورتا استقع ايا علم كوكا فيه مركا هذا الايات مع كسوان اخر كذا ضدك مؤمنين تاوعدي وانا سنع يا وصغن محايا لوحى الله لوحى يسمعين ايان وحي الهي سبحانه وتعالى علم يسا لقوقي هوي علم الالهي نوح كاللوم ايه ماهن وعمل كاين الله سمعيه عمل كاللوم ايه وي كاللوم مايه والالهي سبحانه وتعالى ايه كوق هذا نوع عاب العكسة قفق عمان هدوقه سمعينه الهي عالم بوكيه سبحانه وتعالى ولا ينبئك مثل خبير الهي خبيرك مثل كي سوك لنعذك ابوه هذا ميس احوال الجنة يقيل كيدا الهي خبيرك سوف اغوه هم عذك اغوه هم ميس هو باهر ايه بابن دا امورت اكسون الهي سبحانه وتعالى يا وحر بيسك يا اكسون مركا الهي ولونا ليه هاي ارمت سيدي الهي كوبوه همو سيد مركا سكوبوه همو يساعد ما جيه سويه مركا وحالا غبا سيدي الله وحنو غوش لابو انا عن اقاضنا او عن الحق يقصنو ايا اللو بهانيه ووحا ويا شكي ايا شبهو مدنا ايسان وغجر معايا لقفك هدي وعوايا ايمان كيسا شكوه غجره اما الهي رسول كيسا حقيسا وحكيني دي تاسوحا ينقون ايسا ايمان نقون ميسا شكي وحا اللو بهانيه ان لغا صارو وحا ويا يقين بالدون اياه الهي رسول كيسا وحي لغا غشره وانا اليقين اضوه ميسا هدا شكي او كاغجره ايمان بمجره ويتاس ايمان وحلال غسو قادم ايه وحا ويا مركا كوا في قلوبه مرض الهي ويري هو قلوب سماكا كمرض هو جروي عائل هداد دين تاد ايه الهي رسول كيسا وحكا ايه الاساكي سنتاي ناساس ايمان ميال شكي نوحا ويا لغون نقون معي مؤمن لغون نقون معي كفر بي كينيسا الهي رسول كيسا وحا كما قشي هداي كان نقضان وحشكي اما وهم او كجرو تاس وحا ويا ايمان نقون ميسو مركا وحا ويا عشر كيني انتاس ايوك ايهي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحوكب العظنية آيادة طلبات إيكوبات وصورة النساء قمدة إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغصوا ورمي عشر كان آيادين وودا بيهي سؤال نبي عليه الصلاة والسلام أي سؤال آيين مؤمنين أي لهدين جنة مخو وأركينا عدو الدرجة هذا أي سرعيس أنه نعنكاه وصينه آيادة كسو الدكتية أي عشر كان وودا بيهي مركا الله وهو نسوير سبحانه وتعالى إلهي رسولك قفك عبدها عه وحي الله جرى يان تدكاسه تدك إلهي ونمعي او النبيالا خنبضنا يالا شهداء صالحين قواس ايانا إن الله حفيق سناد الله حفيق هذه وناسناتي مركا إنا يقول هذا سمعه قوضة اي نقون ايان ايا إلهي وهو سبحانه وتعالى ايا فضل اه الهي حقيسه سبحانه وتعالى كآذي الهي سبحانه وتعالى ايانا علم فكاس يوده ثواب الاخرة وي ايدين الميسر كقلين الهي سبحانه وتعالى وهو كل خضاب يا مؤمنين صفة اليه المؤمنين او صفة الايمان كأيوب النادين اياه مركاتا الهي وحو فريا اني الدكتوني عدو قوض كفارتا اي كقعتان يا ايها الذين دلك امنوهم اهينو خذوا قاتوا لإلهي حذركم دكتوني دي نقاتا عدوين كدكتون هذا لإلهي سبحانه وتعالى فانفروا بحوا لإلهي ودقال كعادة صباتي عدنك وخلطك سن أيو لإلهي أو أمسا انفروا بحا جميعا حالاتينك وقلن سن عيدة إلهي سبحانه وتعالى مؤمنين كيف يدي أيو عادة أيان دقالك ايا الله نوغا غوا همايا تاسو waxaa weeye laba qaybood ilaahi uu ka dhigaayo marka uu horeysana ilaahi muuminiinta wuxuu faraya inay digtoonidooda ay qaataan oo cadawga ay ka digtoonaadaan maxay la qofka muuminka waxaa loo baahan yahay inuu ahaado qof digtoon oo dhifoon baa la doonaya qofka muuminka inuu qafil oo noqdo oo muqaffala la dooni maayo waa inuu baraarugsanaado qofka muuminka ah taasa la doonaya سيدة رسول كان عليه الصلاة والسلام ويري حديث صحيحة لا يلدغ المؤمن من جحر المرتين أولا قفك مؤمن كان قد لوجه لك مقنينه مركة وحية المعامة يسا قفك مؤمن كاهو قف الدكتون وعدو جيسا فالدكتون إنو يهي oo gaalada markaas u dhiifoon inuu yahay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tilmaamaya. xuduu qaata uu dhe ilaahay xidrakum digtoonidiina qaata, min caduwikum ka qaata weeye oo iska ilaaliya una baraarugsanaada weeye. fanfiruu baxa uu dhe ilaahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala jihaadkiisa u baxa, dagaal aad la dagaasaan cadowgiina u baxa, subaatin adinkoo kala tagsan uu dhe ilaahay mutafariqiina weeye. marka hadda iyadoo la kala tagsan yahay la baxaayo waa sariya bacda ukhraa weeye, markii waxa weeye ay tahay arrintu colgaadmo ambase ilaalo ay tahay oo aan bilaadu lmuslimiin cadowga uusan soo weerarin weeye. subaatin jamcu sabta sabata weeye, jamaacada ayaa la yidhahda oo ragga kamid aho 10 wixii ka sareeya ilaa 100 ayaa la yidhahdaa. sariyadana waxaa la yidhahdaa jamaacada oo ugu yartahay 100-ku, sida qaalibkaana waxa weeye 400 weeye. mansar ayaa ku xiga oo 400 ilaa 800, jeysh ayaa ku xiga oo 800 ilaa 4000 ah weeye. jaxfal ayaa ku xira oo intaas wixii ka sii badan ilaa maa la nihaay ah. marka alla wuxuu dhahay idinkoo kala tagsan baxa, ow ambase infiruu baxa u dhe ilaahay jamiican idinkoo kulansan. marka takhyiirkan waxa la siinayo wilaatul umuurka weeye, dadka madaxda ah ayaa ijtihaadkooda sida hadba ay la tahay ayay ciidanka u bixinayaa, oo ciidanka marba sidii loogugu baahan yahay ayaa dagaalka loogu dirayaa. markii ilaahay sidaas uuna dhahay waxaa ilaahay noogaga warramayaa qolooyin annaga nagu dhex jira muslimiinta oo munaafiqiina oo doonaya dadka muslimiinta inay dibudhac ku ridaan ayaa ilaahay nooga warramaya. wa ina minkum maxaa idinkamid ah owdhe ilaahay, laman duul ayaa idinkamid ah, layubadicanna ta'akhurinaayo oo ta'akhurinaayo kayrkiisa oo dagaalka ka ta'akhurinaayo isaguna ta'akhuraayo. wa ina minkum maxaa idinkamid ah owdhe ilaahay, laman duul ayaa idinkamid ah owdhe ilaahay, layubadicanna ta'akhuraayo oo ta'akhuraayo, layata'akharanna can iljihaadi jihaadka ta'akhuraayo dib uga dhacayo weeye. waqtigii nabigeena calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada markii la yidhaahdo waxaa laga warramayaa la yidhi munaafiqi weynaayo ahay cabdullaahi ibnu ubay ibnu salool ninkii ahay iyo raggii asxaabtiisa ahay. marka hadda minkum ayaa ilaahay dhahayo inay mu'miniinta kamid yihiina ilaahay ku tilmaamay, kana mid maahan haddii hadde sharciga la yidhaahdo amba xagga baadinka markii la yidhaahdo minkum hadda waxa loo yidhi waxaa la yidhi waa min xaytu daahiraa la yidhi, daahirka markii la fiiriyo ayay kamid yihiin. maxaa yidhi munaafiqiintu daahirka islaamkii bay kula sheeganayaan, iimaankii bay kula sheeganayaan, salaadii bay kula dukanayaan, way kula soomayaan, jihaadkii bay kula aadayaan. marka minkumtu xagga daahirka weeye. fa in asaabatkum hadday idin asiibto dha ilaahay musiibatun musiiba hadday idin asiibto, oo idinkoo mu'miniina dhibaata idinku dhacdo dagaalka waxay kasoo gaaraan dil oo idinku dhaco, hasiima idinku dhacdo, jab oo idinku dhacdo, oo jeyskiina qaar ka mid a ay ku dhacdo, ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala qaala wuxuu leeyahay midkaas ta'akhuraaya, qad xaqiiqaha ancama allaahu alla waa u nimceeyey calaya korkeyga id waqti lam akun aanan ahaanin macahu micigooda kuwaas oo dhibaatadu ay ku dhacday shahiidan mid xaadira aanan ahaanin, oo marka dhibkaana i gaaro. fa in asaabatkum hadday idin asiibto dha ilaahay musiibatun musiibo, qaala wuxuu leeyahay qad xaqiiqaha ancama allaahu alla waa u nimceeyey calaya korkeyga id waqti lam akun aanan ahaanin macahu micigooda shahiida mid xaadira aanan ahayn, ilaahay baa ii gargaara haddaanan qoladaas aanan iskula jirin, saasuu leeyahy. marka sidaas weeye oo munaafiqu dhibaatada dooni maayo wax dana adduunyaa kaliya inuu raadsado ayuu doonayaa, dhibaatada markay dagaalka mu'miniinta kasoo gaartana sidaas ayuu leeyahay. haddana ilaahay wuxuu yihi wala wallaahi in asaabakum haddow idin asiibo mu'miniinow fadlun, fadli haddow idin asiibo oo min allaahi ilay xaggiisa u idinka asiibo, waxaa ka mid a masalanba fatxiga oo waxa weeye aada futuuxaad magaalooyin iyo dhul aada furataan iyo qaniimo aada gaalada ka heshaan haddii waxa weeye waxyaabahaas aada heshaan khayrka ah. wala in asaabakum haddow idin asiibo u ilaahay fadlun fadli min allaahi ilay xaggiisa u idinka asiibo, layaquulanna wuxuu ku qowlayaa oo ku qowlayaa asagoo shallaayaya kaan lam yakun, kaannahu xaal uu la too yahay lam yakun ayadaysan ahaynin baynakum idinka dhexdiina iyo wabeynahu isaga dhexdiisa mawadatun macrifo oon waxba idinka dhexaynin ayaa waxa uu leeyahay yaa laytanii shalaytaleydee kuntu ahaadeena macahum micigooda maxaan ula jiri waayey fa afuuza aan liibaane fawza liibaan cadiiman oo weyn aan liibaane saasuu leeyahay. Marka hadda meesha waxaa ka cad munaafiq waxa uu ku dadaalaya kaliya admi inay yihiin dhibaato. Markaasi waxa weeye diinta islaamka inuu u maro iyo ilaahay daraaddiisana ma doonaayo. Alla markaas wuxuu dhahay wala wallaahi in asaabakum haddow idin asiibo fadlun fadli haddow idin asiibo min allaahi ilay xaggiisa oo idinka asiibo layaquulanna wuxuu ku qowlaya ku qowlayaa naadima weye isagoo shalaayaya kaalam yakun antaan mukhafafatu min asaqiyati waa isi geedi a maxduufa ka'annahu ayaa leeyahay lam yakun iyo lam takun tana waa la akhriya lam takun aysan ahaynin baynakum idinka dhexdiina iyo wa baynahu isaga dhexdiisa mawaddatun macrifa aysan ahaynin amiyo sadaaqo saaxiibtinimo weeye sidii wax waxaad wuxuu noqonayaa wax oo waxa weeye waxba aysan ka dhexayn idinku ah oon is-aqoonin saaxiibtinimo aysan ka dhexaynin ayuu wuxuu leeyahay yaa laytanii shalaytadayde yaa litanbihi waaye shalaytadayde kuntu ahaadeena macahum micigood ahaadeena la jiri lahaaya fa afuuza aan liibaane fawzan liibaan cadiiman oo weyn aan liibaane oo qaniimadaas aan wax ka qaatay saasuu leeyahay. Marka munaafiqa mowqifkiisa ilaahay waa noo sheegay. Muminiinta ilaahay marka wuxuu leeyahay fal yuqaatil ha dagaalamaano dha ilaahay fii sabiilillaahi ilaahay biiclaahi kelimatillaahi ha u dagaalamaano alladiina kuwa yashruuna shiraysanaya alxayaata nolosha addunyaa oo dhow bilaakhirati aakhira ku shiraysanaya. aayaddan ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay fal yuqaatil ayuu leeyahy ilahay subxaanahu watacaala fa'dana waxay dhacaysaa jawow oo shardi muqadaratiisa oo waxa weeye masalan betaqdiirtu idaa taraka almunaafiquuna alqitaala munaafiqiintu dagaalka hadday ka tageen wata'akharuu canhu ay dib uga dhaceen falyuqaatil weeye falyuqaatil ha dagaalamaanow dha ilaahay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa liiclaa'i diinihi diinka ilaahay kor in loo dhigo ha u dagaalamaano alladiina kuwa yashruuna bimacnaa yabiicuuna gadanayow dha ilaahay alxayaata nolosha addunyaa oo dhow bilaakhirati aakhira bedelkeeda oo waxa weeye xayaatadoodii bay bixinayaan aakhiradii ayay markaasay ku iibsanayaan jannadii ilaahay iyo rillaha allay ku iibsanayaan. Marka haddii lacala ay sidaas yeelaan oy naftooda ay ku iibsadaan ilaahay rillihiisa alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waman yuqaatil ruuxi dirara fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku diro liiclaahi kelimatillaahi u dagaalama oo fayuqtal la dilow dha ilaahay oo shahiidooba oo amase yaqlib qaalib noqdo cadowgiisa ka adkaada laba gooraba ilaahay wuxuu yihi fasawfa jeer dambe nu'tiihi waxaanu siinaynaa ajran ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn waman yuqaatil ruuxi dirarow dha ilaahay fii sabiilillaahi ilaahay jidkiisa ku dagaalama oo fayuqtal la dilow dha ilaahay yustashad weeye laga shahiid yeelo oo dagaalku ku dhinta asagoo liiclaahi kelimatillaahi u dagaalamaya oo amase yaqlib qaalib noqdo oo cadowgiisa ka adkaada fasawfa jeer dambow dhahay alla nu'tiihi waxaanu siinaynaa ajran ajir ayaanu siinaynaa ajirkaasoo cadiiman oo weyn ajir weyn baanu siinaynaa u ilaahay. Marka mujaahidka qofka ahoo yaaskiisu xaqa uu yahay qofkii liiclaahi kelimatullaahi u dagaalamaya ayaa mujaahidahe mujaahid oo markaasi macno kale le la dooni maayo wixii ilaahay mujaahid uu ka dhigay iyo rasuulkiisa xaqa weeye wixii kaloo hadda mujaahid isku sheegaya oo aanan tii sharciga ilaahay aan waafaqsanaynna qofkii ku tilmaamayana wuxuu noqonayaa qof markaasi waxa weeye isaguna shaaric ilaahay qeybkiisa oo ilaahay dhinaciisa rasuulka wax ka jidaynayo noqonaya. Marka waxyaabaha qaarkood oo hadda caadi noqday oo qof markaasi waxyaaba dad oo markaasi baadil ku dagaalamaya ama qabiil u diriraya ama waxyaabo kaleentoodoon liiclaahi kelimatillaahi u dagaalamaya dadka markaasi mujaahidiinta ku sheegaya hadhow maalinta qiyaamo waxay noqonayaan mushrikiin bay noqonayaan shariik ilaahay garabkiisa istaagiyuu qofkaas noqonaya oo shaaric oo markaasi wax jidaynaya bikayrillaahi buu noqonayaa. Waxa weeye shaaric buu isna noqonayaa maxaa yeele waxaan ilaahay jihaad ku tilmaamay jihaad inaad dhahdo waa baadil weeye waa in markaasi arrintaas layska ilaaliyaa fasawfa jeer dambow dha ilaahay nu'tiihi waxaanu siinaynaa ajran ajir ajirkaasoo cadiiman oo weyn ilaahay wuxuu cadamo uu ku tilmaamo wax caqliga makhluuq uu qaba kara maahan mujaahidiinta marka waxa ay helayaan wax lasoo koobi kara maaha. Wamaa lakum maxaa lahaantiina u ilaahay maxaa idinku dhacay? Laa tuqaatiluuna xaal idaan dagaalamayna udha ilaahay fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa idaan ku dagaalamayna iyo walmustalcafiina wa fii takhlisi lmustalcafiina kuwa lala ciirsaday khalisidooda min arijaali ragga kamida wanisaai haweenka kamida walwildaani caruurta kamida hawdha ilaahay aladiina kuwaasoo yaquuluuna ku qowlaaya iyagoo rabbi baryaaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi min haadihi lqaryati qaryadan oo tana adaalimi ahliha oo ahalkeedu daalimiinta ay yihiin waj'al lanaa allow noo yeel min ladunka agtaada weliyan weli ilaahu noo yeel amuurtayna tawelinaya waj'al lanaa ilaahu noo yeel min ladunka agtaada nasiira mid gargaara ilaahu noo yeel dhahaaya. Marka hadda istifhaamaa ilaahay ku leeyay maadaana waxa weeye istifhaam oo mubtadaa weeye lakum jaaru majhuulkaasina khabarkeedi weeye jumlada laa tuqaatiluunana fii maxali nasbin ay taalla oo xaala ah weeye macnuhuna waxa weeye ayu shayin sabata lakum maxaa idiin sugnaada xaala kownikum gayru muqaatiliina weeye oo aad tihiin kuwa aan dagaalamayn. Dhowr ixtaabuudaa jirta laakiin taasaa ugu roon oo hadda macnaha aada iyo aada u waafaqi og. ilaahay marka wuxuu yihi waxaa laysku boorinaya marka jihaad baa laysku boorinaya markii jihaadka fadligiisa iyo sababka laga helayo cadiimka ilaahay uu noo sheegay alla wuxuu leeyahay wamaa lakum maxaa lahantiina war maxaa idinku dhacay laa tuqaatiluuna xaal idaan dagaalamayna istifhaamu inkaari wa tawbiiq weeye laa maanica lakum min alqitaal weeye wax dagaal idinka mancinaa ma jiraan maxaa yeele dagaalka wixii lagu dagaalami lahay ayaa meesha yimiday fii sabiili illaahi yowdha ilaahay jidkiisa idaan uu dagaalamayna iyo walmustalcafiina meeshaane mulaafaa lagu soo qadirayaa iyo walmustalcafiina wa fii takhlisi lmustalcafiina kuwa lala ciirsaday khalisidooda macnaha saaridooda laga saaro gacmaha kufaarta weeye oo min arijaali ragga kamida hawdha ilaahay wanisaa'i haweenka kamida walwildaani caruurta kamida kuwaasoo waxa weeye gaaladu ay xabiseen oo hijrada u diideen oo ay dhibeen. aayaddaa marka hadda cabdullaahi ibnu cabaas radiallahu canhuma wuxuu yidhi kuntu anaa wa ummii minhumow dhahay dadkaas ilaahay sheegaayo aniga iyo hooyaday kamidaan ahaydna iyo walaalkay weliba fadligo ku daraa layidhi. marka hadda dadka kan waxa weeye ha laga saaro gaalada gacantooda ha laga bixiyo ilaahay uu leeyahy subxaanahu watacaala waxay ahaayeen baa layidhi dadkii nabigeena calayhi salaatu wasalaam marki uu hijrooday ayagoo awood u waayey inay madiine aadaan oo lucafada ahay ayaa loola jeedaa weeye. dadkaas marka waxa weeye in lagu duulo gaalada oo gacantooda laga bixiyo ayaa laysku boorinayaa oo sidaas maaragtay yaa la yeelo. marka alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwaasoo marka hadda waxaa laga warramayaa dadkii laftirkoodaa laga warramayaa waxyaabaha markaasi ay ku sugan yihiin iyo siday ilaahay iyagu laftirkooda u baryayaa maadaama gaalo gacanteeda ay ku jiraan. markaasuu dhahay ilaahay alladiina kuwaasoo yaquuluuna ku qowlaaya u dha ilaahay yaquuluunadan waxa weeye daaciina allah ayagoo ilaahay baryaaya waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi min haadihi lqaryati qaryadan oo tana ahlkeeda min haadihi lqaryati qaryadan oo tana adaalimi ahluha ahalkeedu daalimiinta yihiin ay kufriga ay sameeyeen. qaryada hadda markaasi makay aheeday haddii waktigaas la yidhaahdo waktigaa markii la yidhaahdo qaryadu waxay aheeda makay aheeday maxaa yeele meesha waxa weeye ay ku jireen oo aysan ka bixi karin halkaas ayay aheeday. ilaahay subxaanahu watacaala ducadoodina waa ajiibay. marka hadda culimmada qaar waxay yidhaahdeen aayadda tan markaasi waxa weeye in lagu ducaysto haddii waxa weeye qofku markaasi waxa weeye uu ku dhex jiro dad markaasi waxa weeye kufaara iyo beled markaasi dhibaatadiisu ay badan tahay haddii uu ku dhex jiro inuu ku ducaysto ayaa haboon. ilaahay subxaanahu watacaalaani dhibaatada markaasi beledkaas ilaahay subxaanahu watacaala waa ka badbaadinayaa. marka hadda waxaa laysku boorinayaa dhibaatadu hadday badato in ilaahay la baryo subxaanahu watacaala oo markaasi waxa weeye ilaahay la baryo si markaasi ilaahay subxaanahu watacaala ducada u aqbalo weeye. marka ducadaasu mustajaabo weeye liman waqaca fii baldatin kasura dulmu ahliha weeye qofki jooga beled oo ahalkiisu daalimiin ay yihiin oo daalimiinta ay ku bataan dadka daalimiinta beled ay ku badan yihiin qofki jooga ducadaas haddii uu akhristo waa la ajiibayaa sidaas ayay culimmadu yidhaahdeen qaarkood. ayadoo hadda marka meeshaan laga qaadanayo maxaa yeele hadda nimankii sidaas ahaa raggii haweenkii musalcafiinta ayoo maka joogay ilaahay markay saas u baryeen subxaanahu watacaala ilaahay waa badbaadiyey subxaanahu watacaala oo cadowgii kufaarta ilaahay waa ka badbaadiyey. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow akhrijnaa naga bixi min haadihi alqaryati qaryadan oo sana adaalimi ahluha ahlkeedu daalimiinta yihiin wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka agtaada weliya weli mid umuurtayna maamula wajcal lanaa ilaahu noo yeel min ladunka agtaada nasiira mid gargaara oo waxa weeye naga manciya dulmigooda. ilaahay ducadoodii waa ajiibay, qaar ayaga kamida ilaahay wuxuu u sahlay inay ka baxaan mako oo ay madiine ay tagaan, qaarna meeshii bay isaga hareen baa leeyay ilaa maka laga furo. maka markii nabigaanu furtay calayhi salaatu wasalaam sanadkii 8-aadoo hijrada, waali waxaa looga dhigay ninka la yidhaahdo cataab ibnu usayd saxaabiga la yidhaahdo. markaas ayuu midkii madluumkooda ahay ayuu uga garsooray, daalimkooda ayuu uga garsooray saxaabiga la yidhaah cataab ibnu usayd. ilaan hadda qaacidadii muslimiinto magaalo madaxda waxay aheeday madiine ay aheeday, marka hadda jeyskii kusoo duulay halkaas markii magaaladii la qabsaday waa noqdeen waxaa loo sameeyey nin madaxa, maxaa yeele magaalo markii cadow laga qabto oo kufaarta laga furo amase waxa weeye muslimiin baa jiro, si kasta ahaatee magaaladii magaalo kasta waa inay maamul lahaataa weeye, islaamka looguma talagelin fawlo iyo markaasi waxa weeye inuu qof walba hortiisa u yaaca ma aha, ma aana rag. ninkan la yidhaahdo cataab ibnu usayd cumrigiisu waxau jiray baa layidhi 18 sano jiraa layidhi, wiil yaroo dhalinyarahu ahay asaa marka nabigu calayhi salatu wasalaam barasaab oo ka dhigay gobolkii ugu khayrka badnaa muslimiinta ayaa waxaa looga dhigay barasaabaa looga dhigay. markaasuu wuxuu u gargaari jiray dadka madluumiinta oo laga gardaran yahay daalimiinta uga gargaari jiray, maxaa yeele madaxda waxa loo samaynaayo waxa weeye dadka in la kala celiyaa la rabaa, maxaa yeele bani aadamku mar haddaysan hogaan lahaynin xayawaanka caadiga oo iscunaayo kaleentood weeye oo aan wax qiimo aan lahayn saas bay noqonayaan. kolka waxaa dhacday inuu midka laciifka qofkii wax ka qaato qawiya inuu haddana u qabanayo, saasaa marka waxa weeye ayuu sameeyey saxaabigaasoo ducadii mu'miniinta ilaahay waa aqbalay. haddana waxaa loo baahan yahay maadaama dhib noocaas uu ka jira dalkeenna in ducadaas lagu dadaalo si ilaahay subxaanahu watacaala fatxi ilaahay u furo subxaanahu watacaala. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa aamanuu rumeeyow dha ilaahay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili illaahi biicillaahi kalimati illaahi ilaahay kelimadiisay u dagaalamayaan in la kor yeelo. hadda ilaahay wuxuu nooga warramayaa kufaartu waxay u dagaalamaan iyo waxa dadka mu'miniinta ah u dagaalamaan inayna dagaalkooda isku wada ahaynoy laba wada kale yihiin, qolo walbana waxa weeye caqiidadeeda iyo wadada ayadu ay doonayso inay u dagaalamayso difaacayso ayaa ilaahay subxaanahu watacaala aayaddan nooga warramaya. hase yeeshee waxaa la yidhi aayaddan qasadka laga leeyahaa waxay tahay mu'miniinta in lagu booriyo dagaal lagu booriyo oo maaragtaya lagu tarqiibiyo la jeclaysiiyo, arrintu waa sidaasaa la yidhi. maxaa yeele gaalkiiba dagaal buu samaynayo hadaf buu u dagaalamaya, mar haddii gaalkii hadaf u dagaalamayo adiga oo muslima maxaa lagaaga waayey inaad hadaf u dagaalanto, soo markaasi wax ceeba maahan arrintaas. ilaahay marka wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa aamanuu rumeeyey yuqaatiluuna way dagaalamayaanow dha ilaahay fii sabiili illaahi biicillaahi kalimati illaahi ilaahay kelimadiisa koryeelkeeda u dagaalamayaan. diinta ilaahay inay kor noqoto ayaa dadka mu'miniinta ah ay u dagaalamayaan. waladiina kuwa kafaruu kufiyow dhahay alle yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daahuuti shaydaan jidkiisay u dagaalamayaan, shaydaan jidkiisa ayaa kufaartu u dagaalamayaan in shaydaan uu xoogaysto oo waxa weeye adduunka fisqi iyo markaasi musiibo iyo waxa weeye caasiyaan ilaahay lagu caasiya uu ka socdo ayay u dagaalamayaan. fii sabiili daaquud waxa weeye shaydaanka waxa uu raali ka yahay. gaaladu dagaalka ay dagaalamayaan waxay daafacayaan shaydaan mabda'iisay daafacayaan, qofka mu'minkaana ama dadka muslimiintaane mabda'a ilaahay iyo rasuulkiisa inay daafacaan ayaa la doonayaa iyagana. maxaa yeele waladiina kuwa kafaruu kufiyow dha ilaahay yuqaatiluuna way dagaalamayaan fii sabiili daaquuti daaquud jidkiisay u dagaalamayaan, shaydaan waa la yidhaha, sanam waa la yidhaha, faqaatiluu la diriro dha ilaahay muminiin haddaa tihiin awliyaa ashaydaani shaydaanka awliyadiisa la dagaalama. ansaaru diinihi weeye shaydaanka diintiisa kuwa u gargaaraya la dirarowdha ilaahay waad ka adkaanaysaane, maxaa yeele idinka awood ilaahay baa idin siinaya subxaanahu watacaala. waxaase la rabaa in markaasi niyad oo dhaba iyo wadadii xaqa ahaydoo islaamku u jiday jihaadka in la maro ayaa la doonayaa. ee ilaahay subxaana watacaala wuxuu ballan qaaday, ilaahay subxaana watacaala waa samaynaya. faqaatiluu la dirarowdha ilaahay awliyaa ashaydaani shaydaanka ansaartiisa la dagaalamowdha ilaahay kuwa shaydaanka wadadiisa u gargaaraya dagaal ku qaada. qof kasta oo muumina oo iimaan sheeganaya ayaa lagula kadaabayaa. muslimiinta ma ahan jihaadka inay u kala haraan, haddayba iimaan leeyihiin waa inay jihaadka ilaahay galaan. geeri waxa weeye aysan ka baqin, maxaa yeele hadday geeriyaadaan shuhado weeye, hadday noolaadaanna sharaf bay ku noolaanayaan. marka labadaasay mid uun tahay, ima dufru wa ima almaarata wa ima shahaada, labadaasay uun mitilayaan. ee hadda waxa weeye waa ixda xusniyeynki nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo suuratu bara-an aan uu tegi doono, qul hal talabasuuna bina ilaa ixda alxusnayeyni, u dheh waa sii nabiga la yidhi calayhi salaatu wasalaam, annaga ma waxaadna la sugaysiin ilaa labadii wanaagsaneed middood mu wa kalmaadna la sugaysaan, waa maya wey. maayo qofku inuu muminka inuu shahiido oo markaasi ilaahay jannadiisa uu galo kolleyba mar waa dhimanayse, iyo in markaasi waxa weeye uu guulaysto oo cadowga uu duleeyo qaniimana uu ka helo, labadaasay mid noqonaysaa. wax kaleba muminku ku dhima maayo sidiisa, laakiin waxaa loo baahan yahay iimaan dhaba in lala yimaado. alla markaa wuxuu dhahay faqaatiluu la dagaalama awliyaa ashaydaani shaydaanka awliyadiisa la dagaalama. maxaa yeele uu ilaahay ina kayda shaydaani shaydaanka dhagastiisa oo muuminiinta uu dhakraayo u xeelaynaayo, kaana wuxuu aaday kaydkaasu laciifan mid taag daran ayuu ahaaday. ina kayda shaydaani shaydaanka kayskiisa u dhiyay dhagastiisu, kaana wuxuu ahaada laciifan mid laciif. saas ayaa marka waxaa loola dagaalamayaa ansaaru shaydaan, saasaa loola dagaalamayaa. waa mid waahiya kaydka ilaahayna uma qumaayo oo kaafiriinta ilaahay subxaanahu watacaala uu ku samaynaayo. laciif wuxuu ku yahay markii loo nifdiyay ilaahay kaydkiisa. hadda waxaa weeye kaydu nisaa qur-aanka waxaa lagu sheegay suuratu yuusuf cadamo ayaa lagu sheegay. waxaa cadamo loogu sheegaa la yidhi markii ragga loo nisbiyo weeye. marka kaydu shaydaani ilaahay luxfiguu ku sheegay waa markii la qaabiliyo kaydka ilaahay ayuu laciif noqonayaa. marka haddee taas weeye kaydu nisaa waa la adkeeyey, maxaa yeele wuxuu qaabilayaa kaydu rijaal waaye. ee marka haddaan saas la dhihnaa la yihi fa ahlu kaydi nisaa naagaha dhagahtoodaa la yidhi, waxa weeye maaragtay oo markaasi waxa weeye laciif uu noqonayaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala kaydkiisasna loo nisbeeyo. maxaa yeele marka naagaha dhagartoodaa waxay ka timaadaa xagga shaydaanka weeye, saasay markaasi waxa weeye xoog ku yeelatay. maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi annisaau xabaa'ilu shaydaani u dhahay, naaguhu waxa weeye shaydaanka xarkihiisi weeye, shaydaanka ayay u adeegaano. shaydaanku xarkaha uu wax ku dabo oo wax uu ku fidneeyo oo wax uu kusoo jiidiyo oo uu kusoo jiido waxa weeye haweenka weeye. maxaa yeele shaydaan baa wuxuu dhahay baa la yidhi anigu maaragtay qad yakhda'u ayuu dhahay sahmii idaa ramaytu waxdahu ayuu dhahay, waxau dhahay gamuunkayga keligiisa dangino inuu gifaa dhici karto oo aan kobta la haleeli waayo. walaakin waxau dhahay idaa ramaytu sahmii maca nisaa ayuu dhahay, haddaan naagaha micigooda gamuunkayga igo naagu ay ku xayiraan laa yakhda'u abadan oo weligiis gifi maa u dhahay. marka hadda waxa weeye kaydu nisaa sidaas ayuu markaasi ayuu cadiin ku noqday. haddii ilaahay yidhaahdo waxaan ugu tegi doonaa suuratu yuusuf weeye. faqaatiluu la dirarowdha ilaahay awliyaa ashaydaani shaydaanka awliyadiisa, ina kayda shaydaani shaydaanka kaydkiisu, kaana wuxuu ahaada laciifan mid waahiy oo tabar daran ayuu ahaaday. casharkeenni marka intaas ayuu ku egyahay. wallaahi subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.